سورة المعارج. بسم الله الرحمن الرحيم. دو برنام كون الله بسم كرونا براني بسم متى سمع. سأل سائل بعذاب واقع. مي كنن دي كو كان لنطو تي جي تون كرد كن يان نانون. للكافرين ليس له دافع. سمرا بندا كو فتي سيب ستانن ไม่มีผู้ปัดป้องใดๆให้พ้นจากการลงโทษไปได ้มินัลลอฮิดิลมาอาริจ การลงโทษนั้นมาจากอัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าของแห่งทางขึ้นสู่เบื้องสูง ตะอรุจุลมาลาอิกะตุวัรรูฮุอิลัยฮิฟียะมินกานมิกดารุฮู50อัลฟะซะนะ มาลาอิกะห์ละอัรรูฮญิบรีลจะขึ้นไปหาพระองค์ในวันหนึ่งซึ่งกำหนดของมันเท่ากับ 50,000 ปีของโลกดุนยานี ้ ดังนั้นเจ้าจงอดทนด้วยความอดทนที่ดีงามเถิด อินนะฮุมยะรอนะฮูบะอีดา แท้จริงพวกเขามุชริกีนมองเห็นการลงโทษว่าเป็นเรื่องห่างไกล วะนะรอฮุกอรีบา แต่ว่าเราเห็นมันการลงโทษนั้นเป็นเรื่องใกล ้ يوم تكون السماء كالمهل วันที่ท้องฟ้าจะเป็นเช่นทองแดงที่หลอมละลาย وتكون الجبال كالعهن และบรรดาภูเขาจะเป็นเช่นขนสัตว์ที่ปลิวว่อน ولا يسأل حميم حميما และมิตรสหายจะไม่ถามถึงกัน يبصرونهميود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه ถึงแม้ว่าพวกเขาจะประสานสายตาซึ่งกันและกันก็ตามผู้ประพฤติชั่วก็ใคร่จะไถ่ตนให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ในวันนั้นด้วยบุตรหลานของเขา วะซอฮิบะติฮิวะอะคี ฮและด้วยภรรยาของเขาและด้วยพี่น้องของเขา وفصيلته التي تؤويه และด้วยญาติพี่น้องของเขาซึ่งได้ให้ที่พักอาศัยแก่เขา ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه และด้วยผู้ที่อยู่ในแผ่นดินทั้งมวลเพื่อที่จะให้เขารอดพ้นจากการลงโทษ كلا إنها لظى ไม่เลยทีเดียวแท้จริงมันเป็นไฟนรกที่ลุกโชน นัซซาอะตัลลิชชะวา หนังศีรษะถูกลอกออกเพราะความร้อนของไฟนรก ตะดูมันอัดบะรวะตะวัลลาม ันจะเรียกผู้ที่ผินหลังและหันห่างจากความจริง วะจะมะอะฟะอวา และสะสมทรัพย์สินและปิดบังไว ้อินนัลอินซานะคุลิกะฮะลูอา แท้จริงมนุษย์นั้นถูกบังเกิดมาเป็นคนหวั่นไหวเมื่อความทุกข์ยากประสบแก่เขาก็ตีโพยตีพายกลัดกลุ้มและเมื่อคุณความดีประสบแก่เขาก็หวงแห น นอกจากบรรดาผู้กระทำละหมาด อัลลดีนะฮุมอะลาศอลาติฮิมดาอิมุน บรรดาผู้ที่ดำรงมั่นอยู่ในการทำละหมาดของพวกเขาเป็นประจำ วัลลดีนะฟีอัมวาลิฮิมฮักกุมมะลูม และบรรดาผู้ที่ในทรัพย์สินของพวกเขามีส่วนที่ถูกกำหนดไว ้ลิซาอิลวัลมะห์รูม สำหรับผู้ที่เอ่ยขอและผู้ไม่เอ่ยขอ วัลลดีนยุศดิกูนบิยอมิดดีน และบรรดาผู้ที่เชื่อมั่นต่อวันแห่งการตอบแทนวันเกียรมะ วัลลดีนฮุมมินอะซาบร็อบบิฮิมมุชฟิกูน และบรรดาผู้ที่มีความหวาดหวั่นต่อการลงโทษแห่งพระเจ้าของพวกเขา อินนะอะซาบร็อบบิฮิมฆอยรุมะมูน แท้จริงการลงโทษแห่งพระเจ้าของพวกเขา ไม่เป็นที่ปลอดภัย และหุมลิฟุรูจิฮิมฮาฟิซูน และบรรดาผู้ที่ระวังรักษาทวารของพวกเขา อิลลาอะลาอัซวาจิฮิมเอามามะลักัตอัยมานุฮุมฟะอินนะฮุมฆอยรุมะลูมีน นอกจากแก่คู่ครองของพวกเขาหรือที่มือขวาของพวกเขาครอบครองในลักษณะเช่นนั้นพวกเขาจะไม่เป็นผู้ที่ถูกตำหนิ ฟะมันอิบตะฆาวะรออะซาลิกะฟะอูลาอิกะฮุมุลอาดูน ดังนั้นผู้ใดล่วงละเมิดนอกเหนือไปจากนั้นชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นผู้ละเมิด วัลละดีนะฮุมลิอะมานาติฮิมวะอะฮดิฮิมราอูน และบรรดาผู้ที่ระวังรักษาสิ่งที่ได้รับมอบหมายเป็นอามานะห์ของพวกเขาและคำมั่นสัญญาของพวกเขา วัลละดีนะฮุมบิชะฮาดาติฮิมกออิมูน และบรรดาผู้ที่ดำรงมั่นต่อการเป็นพยานของพวกเขา วัลละดีนะฮุมอะลาศอลาติฮิมยูฮาฟิซูน และบรรดาผู้ที่ดำรงรักษาในการละหมาดของพวกเขา อูลาอิกะฟีจันนาติมุกรมูน ชนเหล่านั้นจะอยู่ในสวนสวรรค์อันหลากหลายเป็นผู้ได้รับเกียรติ فما للذين كفروا قبلك مهطعين มีอะไรเกิดขึ้นแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาที่วิ่งกระหืดกระหอบมายังเจ้าโอ้มุฮัมมัด อานิลยามีนวะอานิชิมาลิอิซิน พวกเขานั่งเป็นกลุ่มๆทางขวาหรือทางซ้ายของเจ้า อะยะตมะอุคุลุมริอิมมินฮุมอันยุดคอลจันนะตะนะอีม แต่ละคนในหมู่พวกเขาต่างก็อยากจะได้เข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์อันสุขสำราญกระนั้นหรือ กัลลาอินนาคอละกนาฮุมมิมมายะอ์ลามูน ไม่เลยทีเดียวแท้จริงเราได้สร้างพวกเขาจากสิ่งที่พวกเขารู้กันดี ฟะลาอุกซิมบิร็อบบิลมะชาริกวัลมะฆอริบอินนาละกอดิรุน ข้าขอสาบานต่อพระเจ้าแห่งบรรดาทิศตะวันออกและบรรดาทิศตะวันตกว่าแท้จริงเราอัลลอฮ์เป็นผู้เดชานุภาพอย่างแน่นอน อาลาอันนุบัดดิลค็อยรอมมินฮุมวะมานะห์นุบิมัสบูกีน ต่อการที่เราจะเปลี่ยนตัวแทนซึ่งดีกว่าพวกเขาและเราจะไม่เป็นผู้หมดความสามารถ อะซัรฮุมยะคูดูวะยัลอบูฮัตตายูลากูยาวมะฮุมุลลดียูอะดูน ดังนั้นเจ้าจงปล่อยพวกเขาให้มั่วสุมและหลงระเริงจนกว่าพวกเขาจะได้พบกับวันกิยามะห์ของพวกเขาซึ่งพวกเขาถูกสัญญาไว ้ يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون วันที่พวกเขาจะออกมาจากหลุมฝังศพอย่างรีบเร่งคล้ายกับพวกเขาวิ่งกรูไปยังเจวิตของพวกเขา คอชิอะตันอับซารุฮุมตัรฮะกุฮุมดิลละห์ซาลิกัลยอุมุลลดีกานูยูอะดูน สายตาของพวกเขาละห้อยเศร้าสลดความอัปยศปกคลุมพวกเขานั่นคือวันที่พวกเขาถูกสัญญาไว้